السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، بارك الله فينا وفيكم. وفضل الله سبحانه وتعالى تمكتانا كمارا نجينة محلي هبا هبا واجيلي يكوبيانا تعلوما يجامبو لدينيت واجيلي يكوكمبشانا تليو يسهاو وتكمامبو يكيليم kwa ajili ya kuwatanabahisha walioghafilika, kwa ajili ya kuwalingania wale ambao wanaelekea kwenye njia iliyopotoka, kwa ajili ya kuwasaidia wenye kubabaishwa ambao wameingia katika babaiko, hasa hasa katika mambo ya kiitikadi. Jana tulipoanza maudhui hizi tulieleza kwa muhtasar sababu ya sisi kuyazungumzia mambo haya. Kwa wale waliokuwa hadhir watakumbuka kwamba haya tunayozungumza ni mambo muhimu sana yanayohitaji umakini katika kuyasikiliza, yanahitaji umakini katika kuyaendea, kwa sababu ni mambo yanayofungamana na imani. Na swala lolote unapoambiwa kwamba hili ni jambo linafungamana na imani, ujue ni imma aljanna wa imma nar. Ukipata faida ukawa uko katika usawa, basi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni minal aminin, minas salimin, minal najin insha Allah. Na ukiwa kinyume na hivyo, basi uko kwenye hatari. Sasa mambo kama haya si mambo ya kuyadharau, ni mambo ya kuwa na umakini nayo. Hasara yake huwezi kuifidia. Ikiwa watu wanashauriana, wanapeana ushauri na miongozo katika mambo ya kilimwengu na shughuli zao za kawaida, ima kwenye masomo au kwenye biashara au kilimo au mambo mengineyo, mambo kama ya ndoa na mengineyo, ili mtu asiteleze akienda upande ambao sio na hatimaye akaingia katika hasara, hasara ambayo anaweza kuifidia, Kama ni hasara kufunjika ndoa, labda mke ameachwa anaweza kupata mume mwingine. Kama mume ameacha mke anaweza kupata mke mwingine. Ametetereka katika biashara fulani akapata hasara, mtaji ukawa umekatika, anaweza kupata mtaji mwingine, anaweza kuanzisha biashara nyingine. Hasara yoyote isiyokuwa ya dini unaweza kuifidia. Lakini hasara katika dini yako na imani yako huwezi kuifidia, hasa utakapokuwa umeondoka hapa ulimwenguni umeelekea mbele ya Mola wako. Na ndio maana kila mara mimi huwa nakariri maneno aliyozungumza al-Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika dunia yake, pale aliposema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ndio rasilimali yako, mtaji wako wewe na rasilimali yako ni dini. Kamatana nayo dini. Kuipoteza dini ni katika hasara kubwa, kwa sababu hasara yake huwezi kuifidia. Sasa anapokuja mtu na jambo linalozungumzia dini, akalizungumza jambo lile, ukawa wewe huna elimu nalo, hukujua hili ni la sawa au la makosa, lakini kwa namna alivyokushawishi ukaona ni la sawa, ukaingia katika jambo lile, kumbe ni makosa, umeingia katika hasara kubwa sana. Sasa hebu niambieni nyinyi wenyewe ni mashahidi, huko kwenye mitandao, huko duniani mitaani, kuna watu wangapi wanaoandika na kusema na kufanya kampeni kuwaita watu kwenye yale yao walionayo, wakiadai kwamba ni kweli. Watu wote hao wanakulenga wewe, ukifungua tu utakutana na habari hizo, huyu asema, yule kaandika, yule hivi, yule. Kila mmoja anaweza kulipamba jambo lake ili alifanye kuona sawa. Na wewe ndugu yangu, kwa kuwa hukuwa makini kwenye jambo la dini yako, ukayaona mambo mengine yana umuhimu zaidi kuliko jambo la dini yako, kwamba hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari kubwa. Kwa hiyo panahitajika msaada wa dharura. Kunahitajika juhudi maalum. Kunahitajika nguvu kubwa ili kukusaidia wewe na walio mfano wako. Usibabaishwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi twauzungumzia msimamo wetu kwamba da'awa yetu sisi ni hii, hatumlazimishi mtu. Da'awa yetu imejengwa kwenye misingi hii. Moja ni hili, pili ni hili. Huwa tunazungumza namna hiyo. Mara nyingi tu twabainishia watu hadhihi da'watuna. Hii ndiyo da'awa yetu. Qala Allah, qala Rasul, qala Salaf. Kama Allah akampa tawfiq, basi hufuata njia. Lakini wakati huo huo lazima tubainishe njia nyingine za kimakosa. Na ndio utaratibu wa Qur'an. Ukiisoma Qur'an, hii suratul Fatiha tunayoisoma katika kila rakaa katika swala zetu tano za kila siku na swala za sunna, utakuta mwisho kabisa wewe umuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze njia iliyonyooka. Ihdinas siratal mustaqim. Ilionyoka hivi, sirata alladhina an'amta alayhim. Alafu lazima itajwe njia iliyo kinyume sasa, ghairi almaghdubi alayhim wala dhalin, njia ya wale ambao sio walioghadhibikiwa, wale waliopotea, alyahudu wan nasara wa man shakalahum. Waomba wewe uongozwe njia iliyonyoka. Ingetosheleza tu ukasema ya Rabbi niongoze njia iliyonyoka. Kwa maana ukishaongozwa njia iliyonyoka, moja kwa moja kwamba utaki njia iliyopinda. Lakini utakiwa uhitaje. Na hivyo hivyo ndivyo alivyofanya Allah katika Qur'ani katika sehemu mbalimbali, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Kama hivyo huwa tunazipambanua aya, tunaweka mambo wazi wazi, tuwafafanua hivyo ili njia za watu waovu zibainike. Kwa hiyo kubainisha njia ovu ni katika utaratibu wa Kiislamu, na sio kutafuta ugomvi, sio kupenda malumbano, sio kupenda mizozo. La, ndio utaratibu wa Qur'an, ndio dawa ya mitume. Wanapozungumzia hili ni jambo la sawa, alafu wanazungumza na kinyume chake. Sasa jamani, njia hii sio hii, njia hii yapelekea kwenye ugaidi wa kifikra, ugaidi wa vitendo, njia hii ya kuingiza kwenye bid'a, ya kutoa katika sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia hii ya kutia kwenye kufuru. Lazima zitajwe njia kama hizo. Kwa hiyo jambo hili lina umuhimu mkubwa, na nimependelea leo pia nizungumze maneno haya kwa msisitizo zaidi. Kwa hiyo sisi katika makundi ambayo tumeyachagua kuyazungumzia, tena kwa utaratibu, kwa hoja na dalili, katika kubainisha kwamba makundi hayo hayako katika usawa, ni makundi yaliyopotoka kuiacha njia ya haki, ni kundi la Ushia. Na jana nikasema kwamba yote tutakayoyazungumza hatutayatoa kwenye vinywa vyetu tu na akili zetu, tutayazungumza kwa mujibu wa wao wanavyosema. Halafu tuulize, hii ndio haki? Mbona hili linapingana na haya? Mbona hili linapingana na Qur'an? Mbona hili linapingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona hili liko kinyume kabisa na akili iliyosalimika? Vipi itakuwa hili ni Uislamu? Tutakuwa tunakwenda kwa utaratibu huo. Sasa kwa lengo la kurahisisha ufahamu, tukawa tumegawa jambo hili katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tukasema ni sehemu ya madai, wao wanavyodai. Jana tumeona kwamba wamedai kwamba wao ni wafuasi wa Ali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewapa jina hilo, kwamba antum shi'atu Ali, nyinyi ndi Shia, wafuasi wa Ali. Wanadai hivyo, bali wanadai kwamba Ushia umeanzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoipanda mbegu ya Uislamu pia akaipanda mbegu ya Ushia, na yeye ndiye akaikuza mbegu ile, akainyoshelezea maji, ikakua, mti wake ukakua na ukaanza kutoa matunda hali wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Baada ya kufa kwake ukatoa maua, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Baada ya kufa mti ule ukaanza kutoa matunda. Tukajadili hapa kwamba je, maneno haya yana ukweli? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mbegu mbili, mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia, kama wanavyosema wao kwenye vitabu vyao vya Kiarabu na vya Kiswahili, je, mbegu ya Ushia itakuwa ndio mbegu ya Uislamu na mbegu ya Uislamu ndio Ushia, au ni mbegu mbili tofauti? Nikapiga na mfano hai kabisa wa kiakili ambao hata watoto ambao hawajafika darasa la saba wanafahamu upotofu wa fikra hiyo. Kwa maana ukizipanda mbegu mbili zenye kufanana zinazotokana na tunda moja, kama vile chungwa, ukipanda miti miwili, mbegu hii hapa na hii hapa, haiwezi kuwa miti miwili ile mmoja, haiwezi. Kila mmoja utakuwa ni mti wake unaojitegemea. Nikisema hivyo inakuwa ina maana ya kwamba kuchipua kwa mbegu hii hakuja fungamana na kuchipua kwa mbegu hii, kukua kwa mmea huu hakuja fungamana na kukua kwa mmea huu, kutoa matunda mmea huu au maua hakufanani na kutoa matunda mmea huu. Kila mmoja umejitegemea, bali kufa kwa mmea huu hakulazimishi kufa mmea mwingine. Ni vitu viwili tofauti vyenye kujitegemea. Kwa maana ya kwamba wao wataka kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha Ushia na alianzisha na Uislamu. Ndio tafsiri ya maneno yao. Na sisi dini yetu ilipojengeka misingi yake Qur'ani na Sunna, haikukaa kimatalasimu, ni maneno yako wazi yenye kufahamika. Sasa unatarajia nini kwa mtu wa kawaida uliyemwandikia kitabu Kiswahili? Maana kitabu chenyewe ni hiki kinachoeleza mambo haya, asili ya Ushia na misingi yake, Al-Allama Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Maneno haya tumeyatuhumu. Sasa mtu amesoma tu, pengine alipita madrasa akasoma juzi ya amma baadhi ya sura kaacha. Sasa ameona kitabu cha Kiswahili cha dini, kafungua kasoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kapanda mbegu ya Ushia, kapanda mbegu ya Uislamu. Kwa ile akili yake ya kawaida aliyopewa, ayulize sasa hizi mbegu mbili mmoja, au unataka kusema ndio ile tatu mmoja? Haiwezi kuwa tatu moja, tatu ni tatu, wala haiwezi kuwa mbili ni moja, mbili ni mbili. Ah, wajua hiyo sasa, mpaka uja fulani ajifafanue, wewe mwenyewe hujaelewa. Sasa hilo tuliache. Katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakiwa sisi Waislamu tuyafahamu, mtu anapokuwa anakuja na madai, anapoleta madai yake, basi asili katika Uislamu, mtu huyu mwenye madai anatakiwa alete kitu kinachoitwa albayyina, kwa maana ushahidi. Na ndio msingi aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, albayyinatu ala almudda'i, ushahidi unatakiwa kwa anayelalamika, mlalamikaji, mdai, anayedai kitu anatakiwa alete, akiletee ushahidi. Na katika sheria ya Kiislamu unaposemwa ushahidi, qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tena wa qala as-salaf, lazima ifuatwe njia ya waumini. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana, si kila anayezungumza basi atakuwa anachokisema ni kweli, akalalamika, akalaumu, akalia. La, si ushahidi kwamba kalia sana au kalalamika sana au kalaumu sana. Lete ushahidi wako kwenye meza. Sasa ule ushahidi ule ndio unatakiwa uchambuliwe na watu wenye uwezo wa kupembua mambo. Sasa pengine mshawahi kusikia madai madai, maneno maneno. Sasa hebu tuyaweke katika upembuzi. Ni maneno ya sawa, madai ya kweli, au ni madai hewa? Hili ndio jambo la msingi. Katika kurahisisha, tumesema madai, na haya madai yameanza kidogo mwanzo hapa, alafu sehemu ya pili ambayo nataka niingie hapo katika kueleza haya madai, miongoni mwa madai yao wao wanasema sisi tunatakiwa tuwafuate na tuwapende Ahlul Bait. Ahlul Bait, nikisema Ahlul Bait nakusudia watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hao ndio Ahlul Bait. Lakini kwa tafsiri hasa yao wao wanayosema, wanapowazungumzia Ahlul Bait wao wanawataja watu maalum, kwamba hao ndio watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tutakiwa sisi tuwafuate watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao ni watu 12. Nitalitolea maelezo hilo insha Allah. Sisi tuna maelezo tofauti juu ya hao watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao katika mtiririko wa watu 12, kwamba hao ndio Ahlul Bait tunaofaa sisi tuwafuate, tunawajibika tuwafuate. Mtu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib, mtu wa pili, nitataja kama wanne watano hivi, kwa sababu lengo langu ni kuwataja hawa watu katika masahaba, hawa katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wao wanawakubali. Lakini mtu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alikuwa ni sahaba, bali si sahaba tu, kwamba kama ni masahaba wengine, alikuwa ni ndugu yake, ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abdullah, na baba wa Ali ambaye ni Abu Talib. Hawa ni ndugu, baba mmoja, mama mmoja. Hawa wote wawili ni watoto wa Abdul Muttalib, ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ali radiyallahu anhu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Ali bin Abi Talib ni mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa alimuoa binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bali yeye ni baba wa wajukuu wanne wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Hasan, kisha Al-Husayn, kisha Zainab al-Kubra na Umm Kulthum, watoto wanne wa kiume wawili wa kike wawili. Wa kwanza ni Al-Hasan, amezaliwa mwaka wa pili hijiria. Wa pili ni Al-Husayn, amezaliwa mwaka wa tatu hijiria. Kuna kauli nyingi, mwaka wa tatu wa nne, lakini wamepishana mwaka, si mapacha kama wanavyodhania baadhi ya watu. Amezaliwa Al-Hasan, kisha akaja Al-Husayn, kisha akaja Zainab, wa mwisho ni Umm Kulthum. Tutasikia habari zake kidogo Umm Kulthum hapo mbeleni insha Allah, na hao wengine pia. Kwa hiyo ni baba wa wajukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajukuu ambao ndio waliokiendeleza kizazi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib wa pili katika hao maimamu wa Ahlul Bait wanaosema wa pili ni Al-Hasan, mjukuu mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kiume. Kisha Al-Husayn, kisha mtoto wa Al-Husayn Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, kisha Muhammad ibn Ali maruf Muhammadun al-Baqir, kisha mtoto wa Muhammad al-Baqir akiitwa Jaafar, Jaafar al-Sadiq, yani Jaafar bin Muhammad bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ali ibn al-Husayn ani Jaafar ibn Muhammad wanamuita Jaafar al-Sadiq. Kisha kuteremka mpaka Musa al-Kadhim na kwenda chini mpaka kufikia imamu wa 12. Wa 11 ni Al-Hasan al-Askari na wa 12 ni Muhammad al-Mahdi, Muhammad bin al-Hasan. Kwa hiyo wao wanasema hawa ndiyo Ahlul Baiti ambao Waislamu wote duniani wanawajibika kuwafuata, na yoyote ambaye hata wafuata hawa, huyo ni kafir. Wamekata kauli kabisa, si mambo ya kuzua, ni mambo ya kiukweli. Ukiwakubali wa 11 katika hawa, ukamkataa mmoja katika wale 12, wewe kafir. Sikwambii ukimkubali mmoja au wawili au watatu alafu ukawa hukuwakubali wote waliobakia kuwa ndio maimamu wako, usijui utakuwa nani. Kwa maana ukimkataa yoyote katika hao, wewe ushatoka katika Uislamu, wewe si Muislamu, kafiri. Mmoja mashia wengi, lakini nimechagua kauli moja katika maimamu wao, akiitwa Al-Mufid. Hapa nimesahau kidogo kubeba mukaddima wa tafsiri ya Al-Bahrani, inaitwa Al-Burhan, lakini nimekuja nayo hapa tu, haiko hapa sasa hivi, nafikiria nimeibeba. Lakini amenukuu maneno yule Al-Bahrani kutoka kwa mmoja katika wanawachuoni wao akiitwa Al-Mufid, Muhammad bin Nu'man Al-Ukbari, shia mkubwa katika wanachuoni wakishia wa zama hizo za zamani kabisa. Ana kauli ukiisoma mwili unasisimka hivi, anasema hivi: wattafaqat al-imamiyyah ala anna man ankara imamata ahad al-a'imma وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. Sikizeni kwa makini. Wattafaqat. Na wameafikiana. Wattafaqat al-imamiyya. Na wameafikiana Shia imamiyya. Kisema Shia imamiyya ndio hao wanaitwa Shia Jaafariyya, ndio hao hao wanaitwa Shia al-Ithna'ashariyya, al-Ithna'ashariyya. Ndio hao hao. Kisema Shia al-imamiyya kwa maana wale ambao wanaokubali maimamu 12 wenye kuthibitisha uimamu. Shia Jaafariyya kwa maana kwamba ni Shia ambao wanauthibitisha uimamu wa Jaafar Sadiq na kisha baada yake Musa al-Kadhim, kwa sababu kulitokea mzozo baina yao. Kwa hiyo wakajitofautisha hapa baina ya Shia Jaafariyya na wengineo. Kadhalika ndio wale wanaitwa Ashia al-Ithna'ashariyya, mashia wenye kuamini maimamu 12, kwa sababu wako ambao wanaona kwamba uimamu haukuishia kwa 12, uimamu unaendelea mpaka leo. Kwa mfano kama Bahra, huyu kiongozi wao wa sasa hivi ni imamu katika maimamu wa Ahlul Bait, sio ni 1000 ngapi, lakini ni imamu. Kwa hiyo imamu kwao unaendelea, kifa atakuja mwingine, mtoto wake atamrithi kama imamu. Sasa hawa ni mashia ithnash. Sasa imamia wote wameafikiana kwamba mtu yoyote atakayepinga uimamu wa mmoja tu katika maimamu hawa 12 na akakanusha akayapinga yale ambayo Allah amewajibisha kwake kuwatii hao maimamu, basi huyo atakuwa ni kafiri, huyo atakuwa ni kafir mpotevu anayestahiki kukaa motoni milele, anayestahiki kukaa motoni milele. Sasa ukiangalia wewe utafuta salama, ukiambiwa utakaa motoni milele, utalikubali hilo? Utaona basi acha nifanye hili ili nisiende motoni milele. Lakini la kweli tutayaona hayana ukweli, na tutaona kwamba ni mambo ya kuunda insha Allah. Nadhani tunakwenda vizuri, tunaelewana. Kwa hiyo wao wakawachagua maimamu 12, na yoyote atakayemkana mmoja katika hawa kwamba mimi bwana naona kwamba al-Jawad si imamu kafiri, al-Hasan al-Askari si khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si katika makhulafa wala si katika maimamu, kafiri. Mahdi hajazaliwa bado na wala si imamu, kafiri motoni milele. Sasa haya yamo ndani ya vitabu. Kwa hiyo wao wanadai kwamba ni wafuasi wa hawa maimamu 12, na Waislamu wote watakiwa wawafuate hawa maimamu 12 na wawafanye kuwa ni maimamu. Na isitoshe sasa, usiwe kwamba wawafanya wao kuwa ni maimamu tu. Katika Biharul Anwar juzuu ya 8 ukurasa wa 527, mlango wa 27 kwenye Biharul Anwar, hichi kitabu kina juzuu 110, kama utafika wakati wa kueleweshana, labda kuna mtu katika mashia mwalimu ajue kusoma daia wao akataka uthibitisho wa hili, nimekuja nacho hicho kitabu. Kwa hiyo aandike tu hapa swali, wewe ulisema ulinukuu kwenye kitabu chetu cha Biharul Anwar, nataka uthibitisho wa hilo, nionyeshe ni mahali gani. Nitamuonyesha mimi insha Allah kwenye majlisi hii kwamba hapa je, wasemaje? Maneno yenyewe yasema hivi: yajibu an ya'taqida annahu la yatimmu al-iman illa bi muwalati awliya'i Allah wa mu'adati a'da'ihi. Ni wajibu kwa Muislamu kuitakidi kwamba imani haitotimia isipokuwa kwa kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui zake. Maneno mazuri kabisa. Ndio Uislamu, kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Allah. Ha, wa anna a'da al-a'imma kufarun mukhalladuna fi an-nar. Na kwamba maadui, na kwamba maadui wa maimamu, yani wajibu kuitakidi kwamba maadui wa maimamu ni makafiri na ni wenye kukaa motoni milele. Wa in adhharu al-islam, hata kama watadhihirisha Uislamu. Faman arafa Allah wa rasulahu wal a'immata watawallahu, basi mtu yoyote atakayemjua Allah, akamtambua Allah na mtume wake na maimamu na akawapenda, fahuwa mu'minun, watabarra min a'daihim, na akawachukia kajitenga na maadui zao, fahuwa mu'minun, huyo ni mu'min. Waman ankarahum au shakka fihim au fi ahadihim au tawalla a'daahum, na yoyote atakayewapinga wao au atakayewatilia shaka wao au mmoja wao na akawapenda maadui zao, huyo ni mpotevu, tena halikun, aliyeangamia, bal kafirun, bali ni kafiri. Wala yanfa'uhu amalun, haitamsaidia yeye amali yoyote, hakuna amali yoyote itakayomnufaisha. Wala tukbalu lahu ta'a, wala haitakubaliwa kwake tendo lolote la utiifu, halitakubaliwa. Haya maneno ukiyasoma kama maneno ya kawaida kawaida hivi juu juu, lakini yana kina chake. Kwanza, hao maimamu ni kina nani na maadui zao ni kina nani? Sasa ukishawajua hao maadui, tunaala kumbe natakiwa ndio hivi niwe hivi ndio niwe Muislamu, kumbe nikiwa hivi ninakuwa si Muislamu. Utalielewa hilo. Lakini kwa ufupi ni kwamba wanaposema maadui wa maimamu, wanawakusudia wale makhalifa watatu wa mwanzo wote waliomtangulia Ali bin Abi Talib. Wanamkusudia Abu Bakar, wanamkusudia Umar, wanamkusudia na Uthman. Ni katika maadui wa Ahlul Bait hao. Hayo tutathibitisha pia insha Allah. Kadhalika watawala waliokuja baada ya hao wote, watawala wa Bani Umayya wote, watawala wa Bani Abbasi wote, maimamu wa mambo ya dini, maswahaba wote, ila wachache tu, kama anavyoeleza mmoja katika waandishi wa kisasa aliyeko kule Kuwait, akitwa Ahmad Yusuf, Ahmad Yaqub, Ahmad Mustafa Yaqub. Huwa wanatoa vitabu vidogo vidogo hivi, wanavigawa kwa watu. Huwa mimi navifuatilia fuatilia, ana vitabu vingi huyu bwana Ahmad Mustafa Yaqub, zamani, sio sasa hivi, kama mpaka sasa anatoa vipi. Hiki kitabu chaitwa Aliyun fil Quran, Aliyun alayhi salam fil Quran, kimeandikwa na Al-Bahith Al-Katib wal-Bahith al-Kuwaiti Ahmad Mustafa Yaqub, kimetoka mwaka 2009. Kilipotoka tu kitabu nika nimekipata. Anasema kwenye ukurasa wake wa 16 hapa, akiwaelezea hao maimamu na maswahaba,